Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. Pragnę dzisiaj przypomnieć pierwszy występ w Trójce zespołu Varieté w 2008 roku. Wówczas w duecie Grzegorz Kaźmierczak, śpiew elektronika, i Marek Maciejewski, gitara. Teraz uznawani są za klasyków nowofalowego grania. Parę słów o nich. Rozpoczęli działalność w 1983 roku w Bydgoszczy, a zadebiutowali rok później na Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie, zdobywając wyróżnienie za oryginalne brzmienie spod znaku tzw. zimnej fali. Od tego czasu zagrali setki koncertów, wydali kilka płyt, zawieszali działalność i zmieniali skład. A oto grupa Varieté w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czerwcu 2008 roku. Dobry wieczór. Miałem mówić krótko, więc powiem krótko. Dziękuję bardzo Trójce, że zdecydowała się właśnie nas zaprosić po tych paru latach naszego grania. No i szanowna publiczności, czujcie się dobrze i klaszcie głośno. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. We'll be right back. wyjdziesz w oprze z ciemności. Co tam robiłaś, pilnowałem złych myśli. Skąd idziesz, chłopcze, z ciemności? Co tam robiłeś, pilnowałem złych myśli. Chodź do nas, care. Chodź do nas. Pijemy w kawiarni na szczycie. Śnieg i diament. Śnieg i diament. Śnieg i diament. Jaki diament. One cell lights up. Minęliśmy już Warszawę i Esso, Flores, Wisły. Błękitno-skóry hotel British Airlines. Oglądamy polskie miasta, a podniecenie wzrasta. Każdą buteleczką wódki, aż stewardessa mówi: slow down, guys. Slow down, guys. Slow down, guys. Slow down, guys. A czołgoczet się przychyla jak autobus na zakręcie. Płócienne okulary dostaliśmy w prezencie. Slow down, Slow down, guys. Slow down, slow down. Slow down, guys. Slow down, slow down. Slow down, guys. Slow down, slow down. Slow down, guys. And chicken up, oh, when sits it tight. Hands it low since you swing there with set the time. And take low, when take lost it. And take your toe when the sun tailors it. Where's your love? zdumiony korytarz. Nie dbam o klimat. Możesz tylko kupić bilet mi, możesz tylko kupić bilet mi las i noc. Last minute. Zostawić maple i broń. Zostawić. Najszybsza droga. Czuję, że otwiera się najkrótsze przejście, najszybsza droga. Czuję, że otwiera się najkrótsze przejście, najszybsza droga. że nie pomoże mi. Muszę znaleźć smak, chromuś staj zmiany. Już całą pensję To był koncert grupy Varieté, nagrany w Trójce w 2008 roku przez Jarosława Rygulskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami koncert grupy Camp, nagrany w Trójce w 2016 roku. Zespół założony w Łodzi, grający muzykę elektropop, po sukcesie pierwszego albumu, zatytułowanego Camp, na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej promował swój drugi krążek, zatytułowany Orneta. Teraz to jeden z najważniejszych zespołów w Polsce, grających muzykę elektroniczną. Zapraszam, grupa Camp w Trójce.